الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة کا موضوع قراءت قرآن اور توحید پر پختہ رہنا. یا ایوہ المزمل, بولنا سمیع, آپ نے اور تو لکھا ہی نہیں ہے, عبارت کیسے فٹ کرو گے؟ موضوع سورت قراءت قرآن اور توحید پر پختہ رہنا, کسی اور کے اندر تو راز ہے سارا. قراءت قرآن اور توحید پر پکا رہنا, پختہ رہنا. یا ایوہ المزمل, اے کمبل اڑنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, چادر اڑنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, قم اللیل الا قلیلا, کھڑے ہو جاؤ کسی رات کو, رات کا معنی کر رہا ہوں, کسی رات کو اٹھو, الا قلیلا مگر کم, اس کے نیچے لکھو کسی رات کو نہ اٹھو, کسی رات کو اٹھو, کسی رات کو نہ اٹھو. آپ کی مرضی میرے پیغمبر, آپ پر تہجد فرض نہیں ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا تہجد نبی پاک پر فرض تھی ہی نہیں, پہلے بھی مستحب تھی, بعد میں بھی مستحب رہی, البتہ پہلے اہتمام تھا, بعد میں اہتمام نہ رہا. یوں مانا ہے ککم اللیل الا قلیلا, اٹھو کسی رات کو, الا قلیلا مگر کام, یعنی کسی کو نہ اٹھو تو بھی خیر ہے, نصف ہوا بالکس من ہو کلیلا. اب یہاں ایک بہت بھاری اشکال ہے, اوپر دیکھو قم اللیل الا قلیلا پر جو حاشیہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے. السوال, جب محاورہ میں یوں کہا جاتا ہے لہو علی الف درہم الا قلیلا, اس کے لیے میرے ذمے ہزار درہم ہیں, ہزار درہم میرے ذمے ہیں, الا قلیلا مگر کم, ہزار درہم میرے ذمے ہیں اس کے مگر کم. اب کم کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے تو قلیلن سے, نصف سے کم, یعنی پانچ سو سے کم مراد ہوتا ہے. اب اس عبارت کا کیا مطلب ہے لہو علی الف درہم الا قلیلن, کہ میرے ذمے ہزار درہم ہیں مگر کم, یعنی پانچ سو سے کم, یعنی پانچ سو سے میں نے اس کے درہم دینے ہیں چار سو, میں نے اس کے درہم دینے ہیں تین سو, ساڑھے تین سو, پانچ سو سے کم کم دینے ہیں. ٹھیک, محاورے کے اندر جب الا قلیلن آ جائے تو نصف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کم. نصف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کم. آگے پڑھو. لہذا یہاں آیت کریمہ میں الا قلیلن کے بعد نصفہو اونقص لانا محاورہ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. محاورہ کے اعتبار سے ذرا سمجھو مولانا, قم اللیل الا قلیلا, قلیلا آ جائے تو مراد نصف سے کم ہوگا, مراد نصف سے کم ہوگا. اب مثال کے طور پر رات ہے چھ گھنٹے کی, اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر رات کو چھ گھنٹے قیام کرو, الا قلیلا نانا نصف سے کم, نصف سے تو چھ کا نصف کتنا بنا؟ تین, تین سے کم. میرے پیغمبر رات کا قیام کیا کرو لیکن نصف سے کم ہونا چاہیے, دو گھنٹے کرو, ڈھائی گھنٹے کرو, ایک گھنٹہ کرو, نصف سے. اچھا ادھر کہہ دیا نصف سے کم ہونا چاہیے, آگے کہہ دیا نصف نہیں آدھا ہونا چاہیے. اب یہ جو نصف ہے یہ قلیلن سے بدل ہے, قلیلن سے کیا ہے؟ اب ذرا غور کرو, قم اللیل الا قلیلن, رات کو اٹھا کرو میرے پیغمبر مگر دو گھنٹے, نصف سے کم کہہ رہا ہوں مگر. اب نصف ہو اس کا بدل بنا تو کیا مانا؟ میرے پیغمبر رات کو اٹھا کرو تین گھنٹے. اب جب نصفہ قلیلن سے بدل ہوگا تو پھر مانا یہ ہوگا رات کو اٹھا کرو تین گھنٹے, پہلے فرمایا رات کو اٹھو دو گھنٹے, پھر رات کو اٹھو تین گھنٹے. اب یہ تو دونوں باتیں آپس میں, اسی کو اللہ دو کہہ رہا ہے, اسی کو اللہ تین کہہ رہا ہے, اب یہ دو باتیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ مولانا بات کچھ اشکال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جواب, لہذا صاحب مدارک نے, مدارک نے, علامہ نسوی نے, مدارک والے نے نصفہ کو, پڑھو تو صحیح مولانا, قلیلن سے بدل بنایا ہے, قلیلن سے بدل بنایا ہے. ٹھیک, اور قلیلن, اچھا بدل تو ہے ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں, لیکن قلیلن سے مراد پڑھو قلیل من کل لیل, قلیل من کل لیل مراد ہے, اور کلیلن سے مراد کل, بس یہ ہے ٹھیک ہے, مراد پیچھے ہے, کلیلن سے مراد کلیم کلیل من. اب ہم نے کہا یہ جو تمہارا محاورہ ہے کہ اللہ کلیلہ نہ جائے تو نصف سے کم مراد ہوتا ہے, ہم یہ مراد نہیں لے رہے. کلیل سے کیا مراد ہے؟ کلیل من کل لیل, کلیل من, آدھا آدھا نہیں کرنا کہ کلیل آدھے سے کم ہو, ساری رات کا اعتبار کرنا ہے. ساری رات کے اعتبار سے میرے پیغمبر آدھی رات کو جاگو. آگے دوسرا جواب, اب یہ بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں تو بھی دوبارہ سمجھ آتی ہے. دوسرا جواب, نصفہ مستثنا منہ مؤخر ہے, ٹھیک, مستثنا منہ مؤخر ہے, اور الا کلیل مستثنا, ٹھیک ٹھیک, نصفہ مستثنا منہ مؤخر ہے اور اس میں سے کلیلن کو نکالا گیا ہے, مستثنا مقدم ہے, اور نصفہ بدل ہے مگر اس معنی کے مطابق نقص واقع ہوتا ہے. کون سا نقص؟ عبارت یوں بنے گی, پڑھو, کم نصف اللیل, کم نصف اللیل الا کلیلا, کم یہاں تک پہلے پڑھو نا, کم نصف اللیل الا, رات کو اٹھو آدھی رات مگر اس سے کم, الا کلیلم من نصف اللیل. اب اس پر پھر اشکال واقع ہوا کہ یہاں تو تکرار لازم آتا ہے کیونکہ ابن اس من ہو کلیلا وسیط ال ہے, اس کا مفہوم بھی یہی ہے. منا اب سب سے بہتر جو توجیہ کی ہے وہ شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ والی ہے. یہ چوتھا جواب دیکھو, کلیلن سے مراد یہ ہے کسی رات کو اٹھا کرو. اب شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق تہجد ابتدا ہی سے فرض, بلکہ یہ حکم ہے کبھی اٹھا کر اور کبھی, تو کوئی حرج نہیں ہے. اب سمجھو, یہ دیکھو میں رات کے چھ گھنٹے بنا رہا ہوں, کتنے؟ یہ چھ گھنٹے ہیں, یہ ذرا دیکھنا میرے ہاتھ کے اشارے کو, یہ چھ گھنٹے کی رات ہے. اللہ نے فرمایا نصفہ, یہ دیکھنا نصفہ, میرے پیغمبر کسی رات کو اٹھو کسی کو نہ اٹھو آپ کی مرضی, آپ پر تجدید فرض نہیں ہے, لیکن جب اٹھو تین گھنٹے جاگو تین گھنٹے سوو, نصفہ تین گھنٹے جاگو تین گھنٹے سو. آگے اب ان اس من ہو کلیلا, یا اس نصف سے بھی کم کر دو. کیا مطلب یہ نصف سے کم؟ دو گھنٹے جاگو چار گھنٹے سو, یا اوسط لہے, یا نصف سے زیادہ کر دو. کیا مطلب؟ دو گھنٹے سو چار گھنٹے جاگو. اب خلاصہ کیا نکلا؟ چھ گھنٹے کی رات ہے, تین گھنٹے جاگو تین گھنٹے آرام کرو, نمبر دو, چار گھنٹے جاگو دو گھنٹے سوو, یا دو گھنٹے جاگو چار گھنٹے سوو. میرے پیغمبر آپ کو اختیار ہے, آدھی رات جاگو, رات کا تھوڑا حصہ جاگو, رات کا زیادہ حصہ جاگو. کرنا یہ ہے التجا قرآن, پڑھنا قرآن ہے, پڑھنا کیا ہے دیکھو. اب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصف ہوا انکس من ہو کلیلا. اب میرا حاشیہ پڑھو, الا کلیلا کسی رات کو, پہلے تھا نا کم لیل, کیا ہم نے مانا کیا میرے پیغمبر رات کو اٹھو کسی رات کو, آپ کی مرضی کسی کو نہ اٹھو کسی کو اٹھو, لیکن الا کلیلا مگر کسی رات کو نہ اٹھو آپ کی مرضی. اب الا کلیلا خیال کرنا, نصف ہو جو ہے یہ بدل ہے اللیل سے, نصفہ کس سے بدل ہے خیال کرنا, نصفہ کس سے بدل ہے مگر بے اعتبار افراد اللیل. یہ دیکھنا جی, یہ رات یہ رات یہ رات, یہ ہفتے کی رات, اتوار کی, سوار کی, منگل کی, بدھ کی, جمعرات کی, جمعے کی, اس کو کہتے ہیں افراد اللیل, رات کے مختلف فرد. میرے پیغمبر کو مل لیل الا کل نصفہ, کسی رات کو آپ اٹھیں آپ کی مرضی کسی کو نہ اٹھیں. رات والے اجزاء مراد نہیں ہیں, رات کے چھ گھنٹے ایک گھنٹہ دو تین چار, رات کے اجزاء مراد نہیں ہیں بلکہ رات کے فرد مراد ہیں. کسی رات کو اٹھو کسی کو نہ اٹھو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, اگر اٹھو تو پھر نصف ہوا من کس من ہو کلیلا, آدھا اس کا تین گھنٹے سو تین گھنٹے جاگو میرے پیغمبر، امین کس من ہو کلیلا، یا نصف سے بھی کم کر دو، نصف سے کم کر دو، نصف سے کم کیا مطلب؟ دو گھنٹے جاگو میرے پیغمبر، چار گھنٹے سو، اوسید علیہ، چار گھنٹے جاگو دو گھنٹے سو، کرنا کیا ہے؟ ورت للقرآن ترتیلا، کیفیت قراءت اس قیام اللیل میں، میرے پیغمبر پڑھ تو قرآن کو ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ایک جملہ لکھ لو، رتل بمانا واضح کر، اور واضح کرنا یہ معنی کی صفت ہے، واضح کرنا معنی کی صفت ہے، مطلب شاہ صاحب کیا بنا؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کے مطلب کو واضح کر، ایسے انداز میں قرآن پڑھ کہ قرآن کا مطلب واضح ہوتا جائے، ایسے نہیں ہے قرآن پڑھو اور پنکھا ہی نہ چلے، یقیناً ہم ملت اول ڈالنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پن ان قریب، قولاً ثقیلا بات بھاری مضمون والی، یعنی قرآن، ان ناشیت اللیل ہے اشد بطن وقوم، رات کو جاگو میرے پیغمبر قرآن پاک پڑھو اور تیاری کرو، بہت بھاری ذمہ داری آنے والی ہے، ان ناشیت اللیل ہے اشد بطن، یقیناً اٹھنا رات کو، رات کا قیام کرنا، ہے اشد وہ بہت مضبوط ہے، بطن ازوئے موافقت دل کے، رات کو اٹھو گے تو دل اور زبان کی موافقت بہت ہوتی ہے، واقوم قیلا بہت سیدھا ازوئے بات کے، میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، رات کو اٹھنے کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم نے آئندہ زمانہ میں آپ سے کام لینا ہے، ابھی سے تیاری کرو، دوسری بات ہے کہ دن کے وقت اور بھی کام ہوتے ہیں، تیسری بات یہ کہ رات کو شور و شغب ہوتا نہیں ہے، دل اور زبان کی موافقت ہوتی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیسری لت، رات کو کیوں اٹھو میرے پیغمبر، یقیناً آپ کے لیے دن کے اندر سبحا طویلا، شغل ہوتے ہیں لمبے لمبے، مشغولی ہوتی ہے، شغل لمبے لمبے، مہمات خانہ داری و تبلیغ، گھریلو امور بھی آخر کرنے ہیں، تبلیغ بھی کرنی ہے، فذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبتیلا، دعوی توحید ذکر کرتے رہو میرے پیغمبر، امر ابقائی ہے خیال کرنا، دعوی توحید ذکر کرتے رہو میرے پیغمبر اپنے رب کے نام کا، وتبتل الیہ تبتیلا، نمبر نو اکیلے رہو اللہ کریم کی طرف، تبتیلا اکیلے رہنا فی عبادہ، اکیلے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کا جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، وذکر اسم ربک، قال ابن عباس و مجاہد و ابو صالح و عطیہ و سیحاق و سیح، اخلص لہ العبادہ، کیا لکھا ہے؟ اخلص لہ العبادہ، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرتے رہ میرے پیغمبر، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، رب المشرق اس کے نیچے لکھا علت، آگے لکھو ذکر و تبتیل، صرف رب کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ اس کی طرف خالص کیوں الگ ہو کے رہنا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ مشرق کا مالک ہے اور مغرب کا مالک ہے، لا الہ الا ہو اس کے بغیر کوئی بھی پکار اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی برتن دینے والا نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، اصول فوسوم، بنا تو میرے پیغمبر اسی اللہ کو کارسار، اور اگر یہ مخالفت کر رہے ہیں تو بس بیر صبر سے کام لو، تسلی ان باتوں بن یہ کہہ رہے ہیں، وہجرہم ہجرا جمیلا، اور چھوڑ دے تو ان کو چھوڑ دینا بہت خوبصورت انداز میں ہے، نیچے کیا لکھا ہے؟ چھوڑ دے یعنی تعلق نہ رکھ، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دے، نا تعلق نہ رکھ میرے پیغمبر، حاجرا جمیلا چھوڑ دینا بڑا خوبصورت، یعنی انتقام کا فکر نہ کر، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، تَخْوِيفِ اُخْرَوِي آخرت گڑ رہا، اور چھوڑ دے مجھ کو، یہ چھوڑ میرے پیغمبر کیا مطلب؟ یہ کنایا ہے، تم فکر نہ کرو میں ان کو آپ ہی سزا دوں گا، چھوڑ تو میرے پیغمبر مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو، آپ کے پاس رب المشرق کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، هو الملك المتصرف في المشارق والمغارب لا اله الا هو، چھوڑ تو مجھ کو جڑنانے والوں کو، کون سے جڑنانے والے؟ اول النعمة آرام والے، النعمة اول النعمة آرام والے، ومحلهم قليلا، اور ڈھیل دے تو میرے پیغمبر ان کو بہت تھوڑی، یہ کنایا ہے صبر سے، یعنی اور زیادہ صبر کر، ان لدینا انکالا وجہیما کیفیت عذاب، یقینا ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ایک، وجہیما اور آگ ہے دو، نمبر تین وطعاما اور کھانا ایسا غصہ گلے میں اٹکنے والا، وعذابا اور عذاب ہے تعمیم بعد تخصیص، پہلے بیڑیاں آگ کھانے کا ذکر، اب عام عذاب کا ذکر، اور عذاب ہے دردناک۔ امام رازی نے ایک فرق کیا ہے، ان لدینا انکالا، یقینا ہمارے لیے، یقینا ہمارے پاس انکارن بیڑیاں ہیں دنیا میں، میں دنیا میں ان کو بیڑیاں پہناؤں گا۔ امام رازی فرماتے ہیں تعامن، اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، یوم ترجف الارض، یہ جو منکرین ہیں میں ان کو دنیا میں بیڑیاں پہناؤں گا۔ میں گوجرانوالا میں پڑھتا تھا، دور حدیث شریف کرتا تھا، تو ہر جمعرات کو میں آتا تھا میاں والی جمعہ پڑھانے، یہاں حیدری مسجد ہے، وہاں پر میں نے تقریباً 15 سال جمعہ پڑھایا ہے، تو آتا تھا، جب ہم اڈے پر پہنچے چیچی روڈ پر جو اڈا ہے، ایک آدمی آ گیا، شاہ صاحب سارا جسم اس کا زنجیروں سے بھرا ہوا، ساری گردن سے لے کر بازو، سارا پیر، سارا سینہ، بس اس نے ایک چھوٹا سا ستر کے لیے کپڑا باندھا ہوا تھا، پاؤں میں، رانوں پر، گھٹنوں میں، ہاتھوں میں زنجیر ہی زنجیر لٹکے ہوئے ہیں۔ ان لدینا انکالا یوم ترجف الارض والجبال، وقت عذاب، عذاب کب ہوگا؟ جس روز ہلے گی زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ کثیبا ریت مہیلا، نرم نرم ریت بن جائیں گے، جس طرح ریت نرم نرم ہوتی ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑنے والی، مہیلا پاؤں کی ٹھوکر سے اڑنے والی، ایسے جہاں پیسے اڑیں گے پہاڑ۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، یقیناً بھیجا ہم نے تمہاری طرف رسول، ارسلنا پر لکھا ہے مرسل، بھیجنے والا میں اللہ، الیکم امت مرسلا الیہم، جن کی طرف رسول بھیجا گیا، رسولا پر لکھا ہے مرسل، شاہدنا علیکم وصف مرسل، کون سی اس کی صفت ہے؟ حق بتانے والا تم پر، شاہدن حق بتانے والا، علیکم تمہارے اوپر، حق کی گواہی دینے والا تم پر، جیسے بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف رسول، فعصا فرعون الرسول، نادے فرعون، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، کون سا رسول؟ موسیٰ علیہ السلام، فاخذنا ہوا اپنا مبیلا، سمرا اسیان، نافرمانی کا نتیجہ، پس پکڑا ہم نے اس کو، پکڑنا وبیلن، بڑا ساخت، فکیف تتقون، تخویب اخروی، کیسے تم بچو گے ان کا تم، اگر تم نے نہ شکری کی، مسئلہ توحید کا انکار کیا، نہیں مانا، بعد از ارسال رسول، رسول بھیجنے کے بعد اگر تم نے انکار کیا، کیسے بچو گے تم یومن، اس دن سے، اس دن سے لکھا ہے مصائب، اس دن کی مصیبتوں سے، اس دن کی مصیبتوں سے کیسے بچو گے؟ یا جن الولدان شیبا، جو شدت یوم، جو دن کر دے گا بچوں کو بوڑھا، قیامت کا دن بچوں کو، مرنا غور تو کرو، قیامت کا دن بچوں کو، کمال ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ یجعل الولدان شیبا، یہ دیکھنا، بڑھاپے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، کتنی؟ نمبر ایک طویل عمر، نمبر ایک، اور نمبر دو مصائب، بندہ جوان ہے لیکن مصیبتیں اتنی آئیں، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، نمبر دو اس میں مصائب اتنے زیادہ ہوں گے، تکالیف ہولناک کہ بوڑھا کر دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ قیامت میں یہ ہوگا تو نہیں کہ بچے بوڑھے ہو جائیں، نہ، جملہ لکھو سامنے، اگر بچے ہوئے، اگر بچے، سورۃ حج کھولو 17 پارا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، دیکھو جس روز دیکھے گا تو اس کو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما ارضات اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی ہے، اور پھینک دے گی ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی حالت میں ہے۔ اب میں نے یہاں بھی جملہ عرض کیا تھا کہ قیامت میں کوئی دودھ پلانے والی نہیں ہوگی، قیامت میں کوئی حاملہ نہیں ہوگی نا مولانا، یہاں بھی جملہ یہی تھا، یہ ایک تو کنایا ہے ہولناکی سے، اور جملہ یہ عرض کیا تھا اگر کوئی دودھ پلانے والی ہوئی تو اپنے بچے کو بھول جائے گی، اگر کوئی حاملہ ہوئی تو اپنے حمل کو پھینک دے گی، یہاں بھی یہی معنی ہے۔ یجر الولدان شیبا، اگر کوئی بچہ ہوا تو بوڑھا ہو جائے گا، اس کو قیامت کا دن بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به، آسمان پھٹنے والا ہوگا، بہی بمانا فی اس دن میں، کان وعدہ مفعولا، ہے اللہ کا وعدہ پورا کیا ہوا، ان ہذہ تذکرہ، سبحان اللہ، ان ہذہ تذکرہ، ان کیونکہ قیامت میں تو مکلف جوان ہوں گے، مکلف جوان ورنہ بچے تو مکلف نہیں ہیں شریعت کے، ہوں گے جوان، پھر یہ کیا مطلب ہے یجر الولدان، اس لیے جملہ لکھوایا اگر بچے ہوئے تو ان کو بوڑھا کر دے گا، اگر ہوئے، ان کان وعدہ مفعولا، ہے اللہ کا وعدہ پورا کیا ہوا، ان ہذہ تذکرہ، یقیناً یہ جمیع ما ذکر، جو کچھ بھی ماں قبل میں ذکر ہوا ہے، یقیناً یہ سارے کا سارا تذکرہ بلیغ نصیحت ہے، فمن شاء بہ، جو بندہ چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، یہ ابتدائی سورت کے ساتھ متعلق ہے، اور جملہ پڑھو متعلق، ناصر تیری زبان نہیں پہ ہلدی، میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، آگے چلو، ان میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا، پورا کر دیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفہ، حاشیے جو ہیں آپ نے خود پڑھنے آئندہ، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا، یقیناً تیرا پروردگار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خود حاشیے پڑھو، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا، یقیناً تیرا پروردگار جانتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انک تقوم ادنا، یقیناً آپ کھڑے رہتے ہیں کبھی نماز میں ادنا، کس میں اول، کم من ثلثی اللیل، رات کی دو تہائیوں سے کم، اور کبھی نصف ہوں دوسری صورت، اور کبھی اس کا نصف، و ثلثہ ہوں اور کبھی اس کا تیسرا حصہ، و طائفہ من الذین معک، اور ایک جماعت ان میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی تو نصف رات کھڑے ہوتے ہو، کبھی دو تہائیاں، کبھی ایک تہائی، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ کریم پورا ماپتا ہے رات کو اور دن کو، ہر سب جملہ سنا ہے، اللہ کریم یقدر اللیل والنہار، پورا ماپتا ہے رات کو اور دن کو، ہمیشہ جاگنا تو خدا کی صفت ہے، علم علم تو صحف کا علیکم علت اول یعنی مشقت، اللہ کو معلوم ہے کہ ہرگز نہیں پورا کر سکو گے تم اس مقدار وقت کو، فتاب علیکم، پس اللہ کریم نے رجوع فرمایا تمہارے اوپر، ایک آدمی کے پاس شاہ صاحب گھڑی نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں آدھی رات کو سوؤں اور آدھی رات کو قیام کروں، اللہ کے سامنے قرآن پڑھوں، گھڑی بھی اس کے پاس نہیں ہے، کیا اندازے سے وہ برابر برابر تقسیم وقت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، آپ نہ بولیں بھائی، خاموش ہیں آپ، نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے فرمایا دو تہائیوں کا مکمل اندازہ لگانا مشکل، ایک تہائی کا مکمل اندازہ لگانا مشکل، آدھی رات کا مکمل اندازہ لگانا مشکل، اللہ نے آسانی کر دی ہے، جتنا جاگو میرے پیغمبر، کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے ہرگز نہیں پورا کر سکو گے تم اس مقدار وقت کو، فتاب علیکم، اللہ نے مہربانی فرمائی تمہارے اوپر، پھر فقرؤ ما تیسر من القرآن، اسی وجہ سے تم کو اجازت ہے پڑھو تم جو آسان لگے قرآن میں سے، جو جگہ آسان ہے جتنا مرضی آئے پڑھو، جس وقت پڑھو، رات کو اٹھو تو آلے من سے من کو مرزا۔ دوسری علت، اللہ کو معلوم ہے کہ ان قریب ہوں گے تم میں سے بیمار، آخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے جو چلے پھریں گے زمین کے اندر، یبتغون من فضل اللہ، تلاش کریں گے اللہ کریم کا فضل، آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے جو لڑائی کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں، فاقرؤوا ما تیسر منہ، اس وجہ سے تم کو بھی اجازت ہے پڑھو تم جو آسان لگے تمہیں اس قرآن میں سے۔ ہر علت پر مستقل حکم مرتب کیا گیا، کیا مطلب؟ بیمار ہے، اب بیمار کے لیے تو وقت کی تعین مشکل ہے، ایک بندہ زمین میں چلتا پھرتا ہے کاروبار کے لیے، اب اس نے رات کو سونا بھی ہے، تیری مرضی جتنا جاگ، ایک بندہ مجاہد ہے تو جتنا جاگ سکتا ہے جاگ، کوئی پابندی نہیں، جتنا تجھے آسان لگے اتنا قرآن پڑھو۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز، اعمال اصول فوت اول عبادت بدنیہ، واتو زکاۃ، اور دیتے رہو زکاۃ۔ مکی سورت ہے اور ابتدائی سورت ہے، آگے لکھا ہوا ہے سورۃ المزمل مکیۃن 3، یہ تیسرے نمبر پر نازل ہوئی، اس وقت تو نماز نہیں تھی، تو اس وقت تو زکات نہیں تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں زکات سے مراد ہے لا الہ الا اللہ زکات النفس، آتو زکاۃ، دو زکاۃ یعنی دل کو باغ رکھو، فاقرض اللہ قرضاً حسنا، زکات سے مراد ہے تطہیر القلب، اقرض اللہ قرضاً حسنا، نمبر 3 اخلاق، قرض دو اللہ کریم کو قرضہ دینا اخلاص کے ساتھ، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، تعمیم بعد استثنیس، صرف نماز زکات اور اللہ کو قرضہ دینے پر نیکی بند نہیں ہے، جو بھی تم آگے کرو گے نیکی اپنے نفسوں کے لیے، من خیر نیکی میں سے کوئی بھی نیکی آگے بھیجو گے، تجدو ہو پالو گے تم اس کو، ثمر اعمال صالحہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہوا خیرہ ضمیر فاصلہ، کیا پالو گے، تجدو ہو مفعول اول ہے، کیا پالو گے، اپنے پاس رکھو، رکا کیا جیب میں ڈالو، اس کو خیر معظم اجرا، پالو گے تم اس کو اللہ کے نزدیک بہت بہتر، خیرن مفعول ثانی ہے، وعظم اجرا، اور بہت بڑا ضرور اجر کے لحاظ سے، واستغفر اللہ، نمبر 4 رفع عجب، یوں نہیں ہے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھو، بخشش مانگا کرو اللہ کریم سے، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفہ و ثلثہ و طائفۃ من الذین معک، اس کا تعلق ہے سورت کی ابتدا کے ساتھ، قم اللیل الا قلیلا، مفسرین فرماتے ہیں یہ قم اللیل کے لیے ناسخ ہے، پہلے تو حکم تھا آدھی رات جاگو، اس سے کم کر دو یا زیادہ کر دو، لیکن اب اللہ کریم نے آسانی کر دی، علم لن توسو و فتاب علیکم، اب پابندی ختم ہو گئی، جتنا مرضی ہے جاگ سکتے ہو۔ شاہ صاحب کے نزدیک یہ وضاحت ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ناسخ نہیں ہے وہ آیت، منسوخ نہیں ہے، بلکہ نصف اور ثلث کا تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، جتنا قیام کر سکتے ہو کرو۔ جماعت کے اراکین کے لیے بات تھی کہ تنظیم کے اراکین کے لیے قرآن سیکھنا لازمی ہے، فَقَرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے ہم نے جملہ نکالا، تنظیم کے اراکین کے لیے قرآن سیکھنا لازمی ہے، کیونکہ قرآن قوانین کی کتاب ہے، دن کو دنیاوی کام کریں، رات کو قرآن سیکھا کریں، اور آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اس سے اشارہ ہے کہ تنظیم میں صاحب مال افراد بھی ہونے چاہیے، فنڈ کم ہوگا تو مسئلے کی اشاعت میں کمزوری ہوگی، اور آخرون یقاتلون سے ہم نے جملہ نکالا، جماعت میں مجاہدین کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مخالفین سے لڑ کر جماعت کا تحفظ کر سکیں، اور فَقَرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ پر ایک جملہ عرض کیا، بیمار، ضعیف، مسافر، مجاہد، مصروفیات اور مجبوری کی وجہ سے قیام اللیل نہیں کر سکیں گے، لہذا جتنا آسان لگے اتنا پڑھ لیا کرو، البتہ فرض نماز کی پابندی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسمی رب عرض کر رہا ہوں، اے مدثر پیغمبر، اسی مسئلے تبارک کا اعلان کر کے رب کی بڑائی بیان کرو، مانوی رب، وہاں توحید پر پکا رہنے کے لیے تلاوت قرآن کا ذکر تھا، یہاں قرآن کی دعوت کا دینے کا ذکر ہے، امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں، نمبر 1 مدثر، نمبر دو جہنم کے فرشتے نگران 19 ہیں. نمبر تین جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ گدا ہے. اور جنتی اور جہنمی آپس میں سوال جواب کریں گے. بس بس قرآن کے ذریعے دعوت کی اشاعت, سورت کی تقسیم, ترغیب الی القرآن فی التبلیغ, احوال مورزین, تخویف برائے منکرین, اور قرآن سننے کے وقت ان کی قباحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع سورت پڑھنے کے بعد تبلیغ کرو. یا ایہا المدثر, اے موٹی چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, فریض نبیہ, دعوے سورت کھڑے ہو جاؤ, فانذر پس ڈراؤ, و ربہ کا فکبر, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مقصد تبلیغ, ربہ کا فکبر, اور اپنے پروردگار کی پس بڑائی بیان کرو, عظم ان اشراق المشرکین, مشرکین کے شریک کرنے سے عظمت بیان کرو, اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے, بڑائی بیان کر, وسیاب کا فطہر, قال القلبی عظم ربہ کا مما یقول ہو عبد الاوثان, قلبی نے مانا کیا اپنے پروردگار کی عظمت بیان کر, بڑا سمجھ اس کو ان تمام باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں, بتوں کے پجاری جو کہہ رہے ہیں اس سے بڑا سمجھ, کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. وسیاب کا فطہر, عمل کا بیان, اور کپڑے اپنے فطہر پاک رکھ میرے پیغمبر, یہ کنایہ ہے اعمال سے, یعنی اپنے آپ کو شرکی اعمال سے بھی پاک رکھنا ہے, شرکی اعمال اپنے قریب نہیں آنے دینا. ورجزہ فہجر, ورجزہ اور پلیتی شرک کی, عقیدے کا بیان, شرکی پلیتی, فہجر چھوڑے رکھ, امر ابکائی ہے, شرکی پلیتی چھوڑے رکھ. اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے زہری معنی مراد نہیں, تاکہ اعتراض لازم نہ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسنام کی عبادت سے دور نہیں تھے, لہذا مراد ابکا ہے, تجدید نہیں. ولا تمن تستکثر, اگر شاہ صاحب یہ معنی کیا جائے وہ رجزہ فہجر, شرک والی پلیتی کو چھوڑ دے, اس کا معنی نبی پاک شرک والی پلیتی میں پھنسے ہوئے تھے نا, شرک والی پلیتی کو چھوڑے رکھ, جس طرح پہلے سے چھوڑا ہوا ہے آپ قریب ہی نہیں گئے. ولا تمن, میرے پیغمبر نہ احسان لگا صحابہ پر, لا تمن, احسان نہ لگا صحابہ پر اپنی تبلیغ و تعلیم کا, تس تک سر کہ تو کثرت کا طالب بنے, میرے پیغمبر صحابہ پر احسان نہ لگا کہ تو کثرت کا طالب بنے, تس تک سر تجھے بہت بدلہ چاہیے. یہ لا تمن اور تس تک سر, تس تک سر یہ اس لا تمن کا جواب نہیں ہے, پورا جملہ جواب ہے, عبارت یوں تھی لا تمن انت تس تک سر, ہو کثرت کا طالب بنے, بلے ربے کا فصبر, اور اپنے پروردگار کی رضا کے لیے فصبر, تکالیف پر صبر کر میرے پیغمبر, خاصا اخلاقیہ متعلق بالتبلیغ, اگر تبلیغ کے دوران کوئی مصائب آئیں میرے پیغمبر صبر کرتا رہے. فیضہ نوکر فی الناقور تخفیف اخروی, جس وقت پھونکا جائے گا سور کے اندر, فذالک یومئذ یوم عسیر, یہ مبدل منو آ گیا, بس وہ وقت, بس وہ وقت یعنی وہ دن, دن ہوگا عسیر بڑا مشکل, کس پر مشکل ہوگا, علی کافرین کافروں پر, غیر و یسیر نہیں ہوگا ذرا برابر آسان. ذرنی ومن خلقت وحیدا, یہ ولید ابن مغیرہ کا لقب تھا, بہت بڑا مکے کا سردار تھا. ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑ تو مجھ کو میرے پیغمبر اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے, وحیدا اکیلا ماں کے پیٹ سے. شاہ صاحب اس کے دو معنی ہیں, ایک مانا میں نے اس کو پیدا کیا ہے اکیلا ماں کے پیٹ سے, تھا تو اکیلا ہے, بڑی چیز بن گیا ہے, تھا تو یہ اکیلا, اب ذرا سا مال اور جائیداد اور بیٹے ہو گئے تو اب آکر کر رہا ہے, ایک مانا, اور دوسرا یا وحید اس کا لقب تھا, اسی لقب سے اللہ نے اس کو یاد کیا. ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے بھی چھوڑ میرے پیغمبر اور اس کو بھی چھوڑ جس کو میں نے پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ سے اکیلا, یعنی ہم اسے خود بھگت لیں گے, یعنی ہم اسے خود بھگت لیں گے. وجعلت له مالا ممدودا, نعمت اول مال بنایا ہے میں نے اس کے لیے مال بڑا فراخ, و وبنین نمبر دوم بیٹے اولاد شہودن حاضر فرما بردار ہر وقت مجلس میں رہنے والے ہیں. نمبر تین جہاں مرتبہ ومحت لہو تمہیدہ اور فراخ کر دی ہے میں نے اس کے لیے تمہیدہ سرداری کو فراخ کرنا ثم یتم والنزید پھر امید رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں گا باوجود کفران نعمت کے لالچ رکھتا ہے کہ میں اس کو اور بھی زیادہ دوں گا. کلہ سمرا دنیاویا ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں ہے دنیا میں. کیوں انہو کان لیایا دینا نیدہ ذکر جرم اجمالن پہلے مختصر اس کا جرم سنو. یقیناً وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف انیدن کا معنی مخالف سعور ہے کو سعودا سزا اجمالن مختصر سزا ان کریم میں اس کو چڑھاؤں گا سعودا آگ کے پہاڑ پر سعود آگ کا پہاڑ ہے دوزخ میں. انہو فکر و گندارا ولید ابن مغیرہ نے اپنی قوم سے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہو دیوانہ کہتے ہو نمبر دو کہن کہتے ہو نمبر تین شاعر کہتے ہو نمبر چار جھوٹا کہتے ہو سوچ کرو عقل ہے تمہاری کیا دیوانے کی زبان سے ایسی قیمتی قیمتی علوم اور معرفت والی باتیں نکل سکتے ہیں یہ دیوانہ نہیں ہے. نمبر دو تم آمنہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو شاعر لوگ ایسے ہوتے ہیں خیالی قسم کے لوگوں دیش کی باتیں خیالی ہیں تم اس کو جھوٹا کہتے ہو آج تک تم نے اس کی زبان سے جھوٹ سنا ہے. تم اس کو کہن کہتے ہو کہن خلیج قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جنات آتے ہیں اس جیسا پاک صاحب تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. میں کہا پھر ہے کون تو بتا اس نے کہا میں بتاتا ہوں اس نے کہا یہ جادوگر ہے اس لیے باپ اور بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے. ان کا باپ قوم بڑی خوش ہوئی اللہ نے یہ کہ نازل کی انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر تفصیل انعاد اس کی ضد کی تفصیل یقیناً ولید ابن مغیرہ فکر اس نے سوچا وقدر اور اندازہ لگایا فقتل کیف قدر پس لعنت کیا جائے کیسے برا اندازہ اس نے لگایا. اس پر جملہ لکھا ہوا ہے قتل پر کلو قتل فی القرآن بمانا اللان کلو قتل فی القرآن بمانا اللان جہاں بھی قرآن میں لفظ آئے گا کوتلا مانا ہوگا لوئنا لعنت کیا جائے ولید ابن مغیرہ کیسے اس نے برا اندازہ لگایا. ثم کوتلا تکرار زیادہ ذم کے لیے برائی زیادہ بیان کرنے کے لیے پھر لعنت کیا جائے کیف قدر کیسے اس نے برا اندازہ لگایا. ثم نظر پھر دیکھا ثم عبس ماتھے پر تیوری چڑھائی بابا سرا سر ترش روئی کی ثم ادبرا پھر اس نے پیٹ پھیری واستکبرا تکبر ظاہر کیا فقال کہنے لگا ان ہادا الا سحر یوسر نہیں یہ مگر جادو ہے یوسر جو نقل کیا جاتا ہے نقل شدہ جادو ہے منقول ان ہادا الا قول البشر نہیں یہ مگر بات ہے بشر کی سوسلی ہے سکر کہ اب سور ہے کوہ کی تفصیل آ گئی ہم اس کو چڑھائیں گے ان قریب ہم داخل میں داخل کروں گا اس کو سکر آگ میں وما ادراک ما سکر مقصود تحویل ہولناکی بیان کرنا تجھے کیا معلوم کتنی ہولناک ہے وہ آگ لا تبقی ولا تذر نہ باقی رکھے گی کسی ہڈی کو اور نہ چھوڑے گی کسی وقت کافر کو لواحۃ للبشر جلانے والی ہوگی چمڑے کو علیہا تسع عشر اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں وما جلنا اصحاب النار الا ملائکہ جواب شبہ اول کہ مخلوق تو بہت ہوگی فرشتے پر غالب ہوں گے مخلوق بہت ہوگی 19 فرشتوں پر غالب آ جائے گی وما جرنا صحاب النار الا ملائکہ نہیں بنایا ہم نے آگ والوں کو جو آگ کے کارکن ہیں آگ کا انتظام کرنے والے جہنم کا الا ملائکہ مگر فرشتے نہ آدمی ہیں نہ جن ہیں فرشتے آگ کا انتظام کرنے والے ہیں. دوسرا جواب تھوڑے ہیں رہے اس کا جواب بھی سن لو وما جعلنا عدتہم الا فتنة للذین کفروا نہیں بنائے ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش کافروں کے لیے. جب 19 فرشتوں والی آیت نازل ہوئی علیہا 19 جہنم پر 19 فرشتے ہیں ابو جہل نے کہا تم 10 جوان مل کر بھی ایک فرشتے کو قابو نہیں کر سکے ہوئے. ایک بہت بڑا پہلوان تھا مکے کے اندر ابو الاشد بہت بڑا اس نے کہا 17 فرشتوں کو تو میں قابو کر لوں گا 2 کو تم قابو کر لینا. اللہ نے یہ آیت نازل کی وما جعلنا عدتا الا فتنة للذین کفروا. دوسرا جواب کہ یہ تھوڑے ہیں تو سنو, نہیں بنائے ہم نے ان کی گنتی کو مگر آزمائش کافروں کے لیے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب اللام للہ کے با, انجام یہ نکلے گا, لام آئی ہے انجام بیان کرنے کے لیے, انجام یہ نکلے گا کہ سنتے ہی یقین کر لیں گے. اول نتیجہ, اول اس بات یقین, یقین ثابت ہو جائے گا, یقین کر لیں گے تعداد سنتے ہی وہ لوگ جو دیے گئے کتاب, یقین کر لیں گے کیونکہ شاہ صاحب کو تو بے سابقہ میں یہی تعداد لکھی ہوئی تھی, ان کو یقین آ جائے گا اہل کتاب کو واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور زیادہ ہوں گے مومن ازرو ایمان کے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ نَتَّقِمَّا نَتِيجَ اول نفی شک, جب 19 کی تعداد سنے گے اہل کتاب کا شک نہیں رہے گا. تاکید مضمون سابق, ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب تاکید مضمون سابق, نہیں شک کریں گے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب. والمومن, اور مومن بھی شک نہیں کریں گے, اہل کتاب کو بھی یقین ہو جائے گا واقعی اللہ کا کلام ہے. ہماری کتابوں میں بھی تعداد 19, اس میں بھی 19. ولی یقول الذين في قلوبهم مرض, نتیجہ دوم لام عقبت ہے, نتیجہ یہ نکلے گا وہ کہیں گے وہ لوگ یعنی منافقین جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے, کہیں گے بطور استہزاء, اور کافر کہیں گے ما ارد اللہ بہذا مثلا, کیا ارادہ کی ہے اللہ کریم نے اس کے ساتھ عجیب مضمون کا, بڑا عجیب مضمون ہے 19 فرشتے, یہ کیا مطلب ہے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء, اسی طرح گمراہ کرتے اللہ جس کو چاہتا ہے. ویہدی من یشاء, اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جس طرح اللہ نے عدد ملائکہ کے مسئلے میں بعضوں کو ہدایت اور بعضوں کو ضلالت دی ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو, نہیں جانتا تیرے پروردگار کے لشکروں کو مگر صرف وہی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے 19 دوزخ کے نگران فرشتے ہیں, ان کے ماتحت اور بھی فرشتے ہیں, یہ تو بڑے بڑے سردار فرشتے ہیں, اسی طرح زمین و آسمان کے اندر بڑے فرشتے, پھر چھوٹے, پھر چھوٹے, مختلف امور والے. وما یعلم جنود ربک الا هو, نہیں جانتا تیرے پروردگار کے لشکروں کو مگر صرف وہی. وما هی الا ذکرا للبشر, مقصود از ذکر جہنم, جہنم کا حال تم نے کیوں سنایا؟ نہیں وہ مگر نصیحت ہے بشر کے لیے, یعنی یہی مقصود ہے جو محفوظ رکھا جائے. احمد رضا بریلوی کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے, قال احمد رضا خان بریلوی, احمد رضا بریلوی کہتا ہے نفی العلم لنفی المعلوم, علم کی نفی ہے مقصد معلوم کی نفی ہے. لأن المراد من جنود الملائکۃ الذین یخلقون بعد القیام القیامہ, بعد قیام القیامہ. احمد رضا بریلوی کہتا ہے علم کی نفی ہے, کوئی نہیں جانتا, تیرے رب نہیں جانتا, اصل معلوم کی نفی ہے, کیونکہ اس سے مراد وہ فرشتوں کے لشکر ہیں جو قیامت کے بعد پیدا ہوں گے, ان کو کوئی نہیں جانتا. اقولو, میں کہتا ہوں یردہ عبارت و معالم التنزیل, معالم التنزیل کی عبارت اس کو رد کر رہی ہے. خالقہم, جن کو اللہ پیدا کر چکا ہے ان کو کوئی نہیں جانتا, اور خازن کی عبارت و عبارت الخازن المعنی ان الخازنات 19, جہنم کے جو داروغہ فرشتے ہیں 19 ہیں. والہم اعوان, اور ان کے کئی معاون بھی ہیں. وجنود من الملائکہ, اور کئی اور لشکر بھی ہیں فرشتوں کے. لا یعلم عددہم الا اللہ, خلقوا للتعذیب, ان کی گنتی کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا, عذاب لوگوں کو دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. کل والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لہد الکبر نذیر للبشر. کل بمن حق, پکی بات ہے, والقمر قسم ہے چاند کی, چاند پر کتنے حالات آتے ہیں. واللیل قسم ہے رات کی, ادبر جس وقت پیٹ پھیر جائے اس میں بھی کئی حالات ہوتے ہیں. والصبح اذا اسفر قسم ہے صبح کی, جس وقت روشن ہو جائے اس میں بھی کئی حالات ہوتے ہیں. جواب قسم محذوف ہے, لترکبن طبقن طبق, تم پر بھی کئی حالات آئیں گے, یہ جواب قسم محذوف ہے. انھا لہد الکبر, یقیناً وہ جہنم بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نذیر للبشر, ڈراوا ہے بشر کے لیے. نذیر بمعنی انذار, مصدر کے معنی میں ہے. لمن شاء منكم من يتقدم او يتاخر، یعنی اس بندے کے لیے یہ بدل ہے جو چاہے تم میں سے ہو. مکلفین جمیع سارے مکلف، شریعت کی پابندی کے مستحق لوگو، جو بندہ چاہے تم میں سے ایتقدم کہ آگے بڑھے، ایتقدم آگے بڑھے الی اسلام اسلام کی طرف، او یتاخر پیچھے ہٹے ان اسلام اسلام سے، یہ ڈراوا ہے جہنم. کلو نفس مما کسبت رہینہ، ہر نفس جو اس نے کمایا اس کے ساتھ رہینہ گروی رکھا ہوگا، انہوں نے مانا کیا پھنسا ہوا ہوگا جہنم میں، اعمال شرکیہ و کفریہ جو کمائے اس کی وجہ سے جہنم میں پھنسا ہوگا. الا صحاب الیمین، الا بمان لیکن، لیکن دائیں جانب والے ہیں، لیکن دائیں جانے والے مستثنا منقطع، فی جنات باغات میں ہوں گے، یا تسالون پوچھتے ہوں گے توبیخن ڈانٹنے کے لیے، ورنہ ان کو جرم کا علم تو ہوگا. یا دسال ان پوچھتے ہوں گے عن المجرمین مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، سوال کس چیز نے داخل کیا ہے تم کو دوزخ میں. قالو جواب، مجرم جواب دیں گے، لم نکو من المسلین عذاب اول، نہیں تھے ہم نماز کا عقیدہ رکھنے والوں میں سے، نہیں تھے ہم نماز کا عقیدہ رکھنے والوں میں سے. شاہ صاحب منع، ہم موحد نہیں تھے، کیونکہ نماز نری توحید ہے. ولم نکن نطعم المسکین، نمبر دو، اور نہیں کھانا کھلایا کرتے تھے ہم مسکینوں کو جن کا حق واجب تھا. وکنا نخوض مع الخائضین، نمبر تین، اور ہم داخل ہوتے تھے سمے داخل ہونے والوں کے بتال دین میں، یعنی مذاق کیا کرتے تھے دین حق سے. نمبر چار، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم جھٹلایا کرتے تھے جزا والے دن کو. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقین، یقینی چیز موت، موت آ گئی ہمارے پاس اور ہم ان امور سے توبہ نہ کر سکے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نفی شفاعت کاری نہیں فائدہ دے گی ان کو حالت مذکورہ میں. نماز کا عقیدہ نہیں تھا، مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، دین سے مذاق کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، اس حالت میں فائدہ نہیں دے گی ان کو سفارش سفارش کرنے والوں کی. اگر کوئی سفارشی ہوتا پھر بھی فائدہ نہ ہوتا. نیچے لکھا ہوا ہے ذکر نفی شفاعت، مراد لا شفاعت، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی. اوپر حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے تیسری سطر میں، من الملائکہ والانبیاء والصالحین والمانا لا شفاعت لهم، ملائکہ میں سے، نبیوں میں سے، ولیوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. فما لهم من تذکرۃ مورثین، زجر کیا ہے ان کے لیے نصیحت سے، مورثین منہ موڑنے والے ہیں، قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں، کنم ہو مرم مستنفرہ، گویا کہ وہ گدے ہیں واشی جو بے وقوفی میں مشہور ہے. فرد من کسورہ، گدھا، ایک تو گدھا ہونا اول، مستنفرہ باشی گدھا، اور نمبر تین فرد من کسورہ، جو بھاگے شیر کی آواز سے. اس صورت میں تو فرار اور بھاگنا اور بھی زیادہ ہوگا. سبحان اللہ، بل یرید کل امرئ منہم، ایک گدھا اور پھر وہ بھی باشی، چلو جو شہر والے گدھے ہیں یہ ذرا عادی ہوتے ہیں، آواز شواز گاڑیوں کا سنتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، گدھا ہو اور ہو بھی باشی جنگل میں رہنے والا اور پھر آواز بھی شیر کرے جیسے وہ سرپٹ بھاگے گا، یہ قرآن سن کر ایسے بھاگتے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ایو تاسف منشرہ، ترقی ازما قبل، ماننے کے بجائے بلکہ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، ہر ایک آدمی ان میں سے چاہتا یہ ہے، ایو تاسف منشرہ، کہ دیا جائے صحیفے منشرہ کھولے ہوئے، یعنی جیسے معمولی خطوط ہوتے ہیں کھولے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، ایسے صحیفے ہمارے پاس بھی آ جائیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے. اللہ اللہ، کلا کلا ہرگز نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ ان میں لیاقت ہے، نہ صحیح ارادہ ہے. ہر ایک کو صحیفے دیے جائیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور صحیفے ان کو دیے جائیں ان میں لیاقت ہی نہیں ہے، صحیفے ان کو دیے جائیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. بلا یخافون الاخرہ، یہ مطالبے اس لیے کرتے ہیں رابطہ کہ نہیں ڈرتے آخرت سے. صحیفے مانگنے کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈرتے نہیں آخرت سے. کلب من حقا، پکی بات ہے انہو تذکرہ، یقیناً قرآن پاک کافی نصیحت ہے، صحف کی ضرورت نہیں ہے، فمن شاء ذکرہ، جو بندہ چاہے نصیحت حاصل کرے اسے، اس کو یاد کرے یعنی نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون الا ان شاء اللہ، جواب شبہ بہت لوگوں کو تذکر تو نہیں ہوتا، نصیحت حاصل نہیں کرتے، جواب وما یذکرون نہیں نصیحت حاصل کر سکتے الا ان شاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، اللہ چاہے تو نصیحت حاصل ہوگی۔ تم نے کہا قرآن نصیحت ہے، پھر ہمارا سوال ہے بے شمار افراد محروم کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ چاہے گا تو نصیحت حاصل کریں گے نا، وہ اہل التقوی، وہ اللہ کریم لائق ہے کہ اسے ڈرا جائے، شاہ سے منع کر رہا ہوں اہل التقوی کا، وہ اہل التقوی، وہ اللہ کریم اس لائق ہے کہ اسے ڈرا جائے، ان یتقی اہل المغفرہ، اور اللہ اس لائق ہے کہ اسے بخشش مانگی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، سورت کا نام ہے سورت القیامہ، اسمی ربط، مدثر پیغمبر کا پیغام مان لو ورنہ قیامت میں نقصان اٹھاؤ گے، مانوی ربط، سورت قیامہ سے سورت الطارق تک قیامت کا ذکر ہوگا، سورت القیامہ سے سورت الطارق تک، تکلیف نہ کریں جی، آپ نہ کریں تکلیف، آپ کو تکلیف ہوگی۔ آدرہ کا مطارق صفحہ 866 ہے، سورت القیامہ سے لے کر سورت الطارق تک قیامت کے مسئلے کا بیان ہوگا، اور مسئلے توحید تو چونکہ بنیاد ہے، اس کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ ترتیب شاہ صاحب یوں ہوگی، ایک سورت میں قیامت، ایک سورت میں توحید، ایک میں قیامت، ایک میں توحید، سورت الطارق تک یہی انداز چلے گا۔ امتیازات، نفس لوامہ کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، اس کا ذکر، اور کلا اذا بلغت التراقی، تراقی کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ ہے اس بات قیامت، تقسیم یہ ہے، زجر بر منکرین قیامت، احوال قیامت، انسان کا افسوس، اور قیامت کے ثبوت کے لیے شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، حاج عبدالرزاق صاحب لا کا معنی کر رہا ہوں، لا کو ہم نے بنایا زیادہ تاکید کے لیے، تو معنی یوں ہوگا، قسم اٹھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، نا میں قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں نا، شاہ صاحب نیلوی شاہ صاحب معنی کرتے تھے، لا زیادہ ہے تاکید کے لیے، جس طرح ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں نا، اب نا کا تو کوئی معنی نہیں، نا ہم بولتے ہیں تاکید کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی قسم اٹھاتا ہوں نا قیامت کے دن کی، میں بھی قسم اٹھاتا ہوں نا قیامت کے دن کی، ایک معنی۔ دوسرا معنی لا زیدہ، لا بات یوں نہیں ہے جیسے تم نے سمجھا ہوا ہے، تم تو کہتے ہو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بات یوں نہیں ہے، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، دعوی سورت کے مرنے کے بعد بعثت ہے، یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم اٹھاتا ہوں نا کس کی، بالنفس اللوامہ، اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے اپنے آپ کو، ملامت کس بات پر، ملامت لکھا ہے کہ اعراض نہ کرنا تھا، بے توجہ ہی نہیں کرنی تھی، ملامت کر رہا ہے، جواب قسم نیچے لکھا ہوا ہے لطبا سننا، جواب قسم محذوف ہے کہ تم ضرور بھی ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اس لیے قیامت کو مان لو اور اعراض نہ کرو۔ ایا سب الانسان ولن نجمع عظاما، کیا خیال کرتے انسان زجر، کیا ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو، سورت کا دعویٰ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، بلا کیوں نہیں، جواب بالدلیل الانفسی، انفسی دلیل پیش کی ہے جواب میں، کیوں نہیں، نجمعہا عبارت تھی، اوپر لکھا ہے چھوٹا سا نجمعہا، ہم جمع کریں گے ان ہڈیوں کو، قادرین، درحالے کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں، نجمعہ کی جو ضمیر ہے یہ اس سے قادرین حال بن رہا ہے، جو فائل ہے اس میں، بلا نجم او ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں کس بات پر اللہ اس بات پر انسبیہ بنانا کہ برابر کرے ہم انگلیاں کے پوروں کو ہڈیاں تو ہڈیاں رہ گئی ہم تو پوروں کو بھی برابر کریں گے بل یرید الانسان لیفجر امامہ سمرا انکار قیامت انسان قیامت کا انکار کرتا ہے نتیجہ سنو بل یرید ترقی یحسب پہلے تو تھا انسان کا خیال ہے ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے آؤ اور بات سنو بلکہ چاہتا ہے انسان لے یف جرا ماما تاکہ انکار کر دے اس کا کس کا انکار کرے ماما جو اس کے آگے ہے جو اس کے آگے ہے اس کا انکار کر دے کیا چیز آگے ہے من الباس والحساب ابن عباس نے مانا کیا من الباس والحساب جو بیشک آگے ہونی ہے حساب آگے ہونا ہے اس کا انکار کر دے یس الو اسی لیے پوچھتا ہے انکار کے طور پر چونکہ منکر ہے باس کا حساب کا اس لیے پوچھتا ہے کب ایانا یوم القیامہ کب ہوگا قیامت کا دن کب ہوگا بتاؤ نا تم جو کیسے دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کب ہوگا فیضاں بارے کل بسر تخویف و خروی جس وقت حیران رہ جائے گی آنکھ عجائب دیکھ کر وخاصف القمر وجو میں شمس اور بے نور ہو جائے گا چاند چاند کی کیا تخصیص ہے وجو میں شمس جمع کیا جائے گا سورج بے نور ہونے میں جمع کیے جائیں گے چاند اور سورج سورج اور چاند دونوں بے نور یقول الانسان کہے گا انسان اس روز یومئذ این المفر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے تو بتاؤ اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں ردیہ رد کیا جا رہا ہے کلام کو خبردار ہرگز نہیں ہرگز نہیں کہیں بھاگنا ممکن نہیں ہے کیونکہ لا بدر نہیں کوئی بچاؤ کی جگہ الی ربک یومئذ المستقر طرف تیرے پروردگار کے اس روز ٹھکانہ ہوگا جانے کا پھر اس کی مرضی جہنم میں بھیجے یا جنت میں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ خبر دیا جائے گا انسان اس روز بِمَا قَدَّمَ اُن اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے وَأَخَّرَ اور جو پیچھے چھوڑایا لکھا ہے نیکی یا بدی غیر متعدی کا مطلب ہے جو اس کے اپنے تک محدود تھی بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا سبحان اللہ ترقی یُنَبَّأُ اس سے ترقی پیدا خبر دیا جائے گا خبر اللہ فرماتے ہیں خبر تو خبر ہے انسان خود بھی اس بات پر گواہ ہوگا کہ میں نے یہ گندے کام کیے تھے اور اخرا کے نیچے بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے بما قدم واخر نیکی بطور نہیں آپ نہ پڑھے مہربانی آپ کی میں کوئی نہ پڑھے ساتھی اخر کے نیچے لکھا ہے نیکی پیچھے چھوڑا یا نیکی بطور جاریہ صدقہ جاریہ یا برائی جاریہ چھوڑا ہے مثلا سینما وغیرہ اس روز انسان کو خبر دی جائے گی ہاں بھائی کون سی نیکی پیچھے چھوڑایا تھا یا کون سی برائی پیچھے چھوڑا تھا آ بات کر ہم سے اللہ فرماتے ہیں اور سنو بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ بلکہ انسان اپنے اوپر بصیرہ شاہد ہوگا شاہد ہوگا شاہ صاحب یہ بوجہ ان کے شاف ضروری یہ بصیرہ کے نیچے کا جملہ ہے اور یہ آگاہی کچھ جتلانے پر موقوف نہیں کہ انسان کو ہم بتائیں تو اس کو پتہ چلے خود بھی گواہ ہوگا میں نے واقعی یہ کام کیے تھے ولو الکا معذیرہ اس وقت اگرچہ ڈالتا رہے عذر بہانے ڈالتا رہے بہانے بناتا رہے پھر بھی گواہ ہوگا پتہ دو بہانے جی فلاں مجبوری تھی میں نے یہ گناہ کر لیا جی فلاں مجبوری جتنے بہانے بنائے بچنے کی کوئی صورت نہیں لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی جملہ معترضہ نہ حرکت دو میرے محبوب اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو لتعجل بھی سبب تحرک کیوں حرکت دے رہے ہو سبب تحریک تاکہ آپ جلدی سیکھ لیں اس قرآن کو جلدی سیکھ لیں جلدی کریں یعنی جلدی سیکھ لیں انا علینا جمع ہوا قرآن علت، کیونکہ یقیناً ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کرنا، تیرے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، ایک وعدہ، نمبر دو وہ قرآن، دوسرا وعدہ اور اس کا پڑھانا آپ کی زبان سے بھی ہمارے ذمے ہے۔ فیضا کرانا ہو فتم قرآن، جس وقت ہم پڑھنے لگیں اس کو، ہم پڑھنے لگے اس کو، بصری فرشتہ فتب قرآن، آپ نے پیچھے چلنا ہے اس کے پڑھنے کے، قراءت کے پیچھے چلنا ہے، صرف توجہ سے ہم پڑھنے لگے آپ نے پیچھے چلنا، کیا مطلب توجہ اس طرف کرنی ہے، چوں نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے یقیناً ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کروانا آپ کی زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب جبریل قرآن پاک پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، جس طرح سکولوں کے اندر استاد آگے آگے سبق پڑھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے شاگرد ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ نے اس سے منع کر دیا، لا تحرک بھی لسانک، اپنی زبان کو میرے پیغمبر آپ حرکت نہ دیا کریں قرآن پاک، باقی آپ کو یہ خطرہ ہے کہ قرآن ایسا نہ ہو کہ رہ جائے، یاد نہ رہے۔ تو جمع کرانا ہمارے ذمے ہے، ہم سینے میں جمع کریں گے، ہم آپ سے پڑھوائیں گے، ہم آپ سے بیان کروائیں گے۔ اب ایک تو مسئلہ اسے یہ سمجھ آیا کہ جبریل امین قرآن پڑھ رہا ہو تو نبی پاک کو ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دینے کی اجازت نہیں ہے، تو امام سورت فاتحہ قرآن پڑھ رہا ہو تو پیچھے مقتدی کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کیسے اجازت ہے؟ اب یہ بات حل کریں۔ دوسری بات کہ اس آیت کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ آگے بھی قیامت کا ذکر ہے، الیس ذلک بقادر ان لا یحیی الموتا، آگے بھی قیامت ہے، تذرون الاخرہ، اور پیچھے بھی قیامت کا ذکر ہے، درمیان میں اللہ نے فرمایا اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں، تو یہاں پر ایک ربط ہے، تعلق ہے بہت بڑا قیمتی۔ گوجرانوالا کے اندر ایک باغ ہے شاہ صاحب، شیرانوالا باغ، اس کے اندر ایک عالم ہوتے تھے بہت بڑے، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، یہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑی محبت تھی ان کو حضرت صاحب سے۔ اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند سے آتے تو مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیرانوالے باغ میں ٹھہرا کرتے تھے، پھر وہاں سے پنڈی جاتے، پنڈی سے کشمیر جاتے، اور جب کشمیر سے واپس آتے پھر گوجرانوالا ان کے پاس ٹھہرتے، اور پھر وہاں سے آگے دیوبند جایا کرتے تھے، لاہور کے راستے سے دہلی اور دیوبند۔ ایک دفعہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب ہے ثانی امام بخاری، جب وہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس پہنچے تو باتوں باتوں میں کہا تم اپنے شیخ کی کوئی بات سناؤ۔ علامہ انور شاہ صاحب نے کہا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا حسین علی صاحب کی کوئی بات سناؤ۔ تو حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ربط بیان کیا، یہ ربط سنا انہوں نے، بڑے خوش ہوئے، کشمیر چلے گئے، واپسی پر آئے تو ٹھہرے، پھر آگے گئے دیوبند۔ دیوبند میں جب پہنچے تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری چونکہ صدر مدرس سے شیخ الحدیث سے، انہوں نے اعلان گھنٹی بجوا دی، دیوبند میں گھنٹی بج گئی، یہ اشارہ تھا کہ سارے مدرسے والے جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے، استاد بھی، شاگرد بھی، جو عملہ تھا سارے کے سارے۔ اب علامہ انور شاہ صاحب کے الفاظ، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے پنجاب سے ایک تحفہ لایا ہوں۔ علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا دیوبند والو، تمہارے لیے پنجاب سے ایک تحفہ لایا ہوں۔ پھر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ربط بیان کیا۔ اب غور کرنا، شاہ صاحب اسی نشست میں، محفل میں، مجلس میں علامہ شبیر احمد عثمانی بھی تھے، چونکہ یہ بھی مدرس تھے وہاں پر، اور علامہ شبیر احمد عثمانی تو اردو میں بڑے ماہر تھے، اہل زبان تھے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے اسی بات کو اپنے انداز میں تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، بات حضرت مولانا حسین علی صاحب کی ہے۔ تو اس کا ربط کیا ہے؟ ایک ربط تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بیان کیا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ باپ کے سامنے بچہ کھانا کھا رہا ہو اور کھانا کھاتے کھاتے باپ اس کو نصیحتیں کر رہا ہو، بیٹا یوں کرو، یوں نہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسے رہنا ہے، ایسے اخلاق سے بات کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بچے کو جب باپ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے سے لقمہ توڑنے کے بجائے ادھر سے جا کر لقمہ توڑا ہے تو باپ بیٹا یوں تو نہیں کرتے بیٹا، لقمہ اپنے آگے سے توڑنا چاہیے، ادھر سے تم نے کہاں سے لقمہ توڑ دیا، یہ سمجھا کر پھر باپ اپنی پہلی بات شروع کر دے۔ تو اس کی مثال مولانا تھانوی فرماتے ہیں ایسے ہیں کہ بات قیامت کی چل رہی تھی، درمیان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک ہلائی تو اللہ نے منع کر کے پھر قیامت والا مضمون چھیڑ دیا۔ یہ مولانا تھانوی نے لکھا، اور تفسیر کبیر والا اس نے لکھا ہے کہ مجھے ربط سمجھ نہیں آیا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب تفسیر کبیر شروع کی تو آخری چند پارے رہ گئے تھے، بعد میں ایک اور مفسر نے اس کو مکمل کیا، وہ لکھ دیا مجھے ربط سمجھ نہیں آیا، مجھ سے ربط نہیں بن سکا، حق ادا نہیں ہوا، بات قیامت کی چل رہی ہے اور اللہ فرماتے ہیں زبان کو حرکت نہ ہو بات کیا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پیارا ربط بیان فرمایا کرتے تھے، حاشیہ دیکھ لو پھر میں وہ ربط دہرا ہوں، میں حاشیہ پڑھتا ہوں، حاشیہ کو آپ غور سے دیکھیں، آپ نے پڑھنے کی تکلیف نہیں کرنی۔ نمبر ایک، لا تحرک بہ لسانک، یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر دے سکتا ہے تو آپ کے دل میں قرآن جمع بھی کر سکتا ہے۔ از مولانا حسین علی، یا اس آیت سے پہلے چند چیزوں کے جمع کرنے کا حکم ہوا ہے جو کہ بظاہر خلاف عقل معلوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ خدا تعالیٰ یہ بھی طاقت رکھتا ہے کہ پوروں کو جمع کرے اور سورج اور چاند کو جمع کرے اور تمام اعمال کو جمع کرے، یعنی ان سے آگاہ کرے، جب یہ کام اللہ کر سکتا ہے تو آپ کے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ از علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، میں حضرت صاحب والی بات اپنے انداز میں کر رہا ہوں، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ میرے سینے میں قرآن جمع ہو جائے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہے، جو اللہ قیامت کے دن ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہے آپ کے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کلا یہ متعلق ہے بل یرید الانسان کے ساتھ، پیچھے گزرا تھا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ آگے والی چیز کا انکار کر دے جو اس کے آگے ہے، یعنی باس اور حساب اس سے متعلق ہے۔ کلا یوں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا معنی کلا بمانا حق کا پکی بات ہے، بل تو ہی پون لاجلا سبب انکار قیامت، بلکہ تم پیار کرتے ہو دنیا سے۔ اس آجلہ کا ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، آجلہ کا یعنی تمہاری نفی قیامت دلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور اسی محبت کی وجہ سے تم چھوڑ رہے ہو آخرت کو۔ بل انسان والا نفس ہی بصیرہ کا ایک شاہ سے جملہ عرض کرتا ہوں، انسان اپنے اوپر شاہد ہوگا، اندازہ اس کو ہو جائے گا آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے، نام مال دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں میں، انسان کو اندازہ ہو جائے گا۔ فَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو اس لیے قیامت کے منکر ہو، اسی محبت کی وجہ سے آخرت کو چھوڑ رہے ہو۔ وجوہ یومئذٍ ناظرہ، بشارت اقسام الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کی قسمیں کئی چہرے اس روز تر ہوتا تھا ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، رب کو دیکھنے والے ہوں گے، رب کی طرف یعنی رب کو دیکھنے والے۔ ووجوہ یومئذٍ باسرہ، تخویف اخروی، کئی چہرے اس روز باسرہ، باسرہ کالے ہاتھوں شدید دلوس، کالے سیاہ ہوں گے، سخت کالے سیاہ ہوں گے، ایک معنی باسرت اداس ہوں گے، یہ شدت سے کنایا ہے۔ تسنو یفعل بہا فاقرا، یقین کر لے گا نفس، کس بات میں یقین کر لے گا، کیا یقین کر لیں گے وہ چہرے یعنی چہروں والے انسان، یفعل بہا فاقرا، کہ کیا جائے گا اس کے ساتھ فاقرا معاملہ کمر توڑ، عذاب کمر توڑنے والا۔ کلا، کلا بمن حقا، حاشے پر لکھا ہوا ہے کلا بمن حقا، ہرگز ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک معنی رضیہ ہو تو یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کا تعلق ہوگا بل تحبون العاجلہ سے، دنیا سے محبت تو نہیں کرنی چاہیے تھی، کلا ہرگز دنیا سے محبت تو نہیں کرنی چاہیے تھی، دوسرا معنی کلا بمانا حق، پکی بات ہے پکی بات، اور اگر رضیا ہو تو پھر مانا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا سے مفارقہ ضروری ہے، دنیا سے محبت کرنے کا کیا مطلب؟ اضافہ لفظ طرح کی جس وقت پہنچ جاتی ہے روح حسلی پر، وکیل من اور کہا جاتا ہے کون، کہا جاتا ہے کون، اس پر حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر دو، یعنی اس وقت مرنے والا آواز دیتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، آواز نکلتی ہے پھر بند ہو جاتا ہے، پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں کون ہے کون ہے، مرنے والا کہتا ہے دم کرنے والے کو بلاؤ، میں جاتا ہوں، دم کرنے والے کو بلاؤ، کیلا من راک، لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کون کون کون کون، مرنے والا کہتا ہے راک، کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، راک دم کرنے والے کو بلاؤ، بے اعتبار کثرت رواج کی ہے، ورنہ مطلقاً معالج مراد ہے، کوئی نہ کوئی علاج کرنے والا ہے تو بلاؤ، چونکہ رواج دم کا تھا اس لیے راگ کا ذکر کیا، مراد معالج ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ خیال کر لیتا ہے یقین کر لیتا ہے مرنے والا، أَنَّهُ الْفِرَاقُ یقیناً وہ، المحتضر جس پر موت حاضر ہو چکی ہے وہ، الفراق یقیناً وہ جدائی ہے، وقت جدائی کا ہے، والتفت ساقو بساق مل جائے گی پلی پلی کے ساتھ، الی ربک یومئذ المساق تیرے پروردگار کی طرف اس روز چلا جانا ہوگا، فلا صدق ولا صلا آیات کا خلاصہ، جب دنیا کو چھوڑنا ہے تو پھر محبت کرنے کا کیا مطلب، فلا صدق ولا صلا زجر جرم اول بد عقیدہ، نئی تصدیق کی دین حق کی، دوسرا معنی نئی تصدیق کی قرآن کی، بد عقیدہ نمبر دو، ولا صلا بد عملی نماز نہیں پڑھی، ولیکن کذب و تولا لیکن جھٹلایا دین حق کو قرآن کو، و تولا اور منہ موڑا اطاعت و اطاعت حکام سے احکام ماننے سے منہ موڑا، ثم ذهب الى اهله يتمتع پھر چلا گیا سوم افتخار آ کر، قرآن کی تصدیق نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، قرآن کو جھٹلایا، اطاعت سے منہ موڑا، پھر ثم ذهب الى اهله يتمتع پھر چلا جاتا انسان اپنے اہل و عیال کی طرف، گھر کی طرف، يتمتع آکڑتا ہوا، دائی حق کی تکذیب کر کے، حق کی دعوت دینے والے کو جو لا کر گھر کی طرف آ کرتا ہوا جا رہا ہے، گویا کوئی بہادری کا کام کر رہا ہے، اولا لک فاولا سمراہ نتیجہ ہلاکت ہے تیرے لیے پس ہلاکت، دوسرا معنی افسوس ہے تیرے لیے پس افسوس، ثم اولا لک فاولا پھر یہ بھی سن لو، تاکیب ذکری، پھر یہ بھی سن لو، اولا لک فاولا ہلاکت ہے تیرے لیے پس ہلاکت ہے، ایا سب الانسان ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، حق کو جھٹلایا، اطاعت سے منہ موڑا، آکڑتا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہے، ہلاکت ہے، ایا سب الانسان وہی اترا کا سجا سدا، زجر متعلق ابتدائی سورت، اول ثبوت تکلیف، ہم نے انسان کو مکلف بنایا ہے شریعت کی پابندی کرے، انسان کیا سمجھتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا سدن بیکار، یعنی بغیر حساب کے، انسان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، نہیں نہیں، ہم ہڈیوں کو جمع کریں گے، حساب لیں گے، الم یکن نطفہ من منی یمنا، دو ثبوت قیامت، کیا نہیں تھا انسان پانی کا قطرہ ابتدا میں، رفع استبعاد قیامت، قیامت کو دور نہ سمجھو میں اللہ برپا کر سکتا ہوں، جو پانی کے قطرے کو انسان بنا سکتا ہے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، الم یکن نطفہ من منی یمنا، کیا نہیں تھا انسان پانی کا قطرہ منی میں سے، یمنا جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں، ثم کان علقتا پھر ہو گیا جمع ہوا خون، فخلق اللہ نے انسان بنایا اس کو، فسوا راس اندام بنایا، صحیح اعضا والا بنایا، فجعل منہ زوجین بنایا اسے جوڑا، کس کا جوڑا، ذکر و انثی، یعنی مذکر اور مؤنث کا، الیس ذلک کیا نہیں ہے ان صفات والا، ذالک کا معنی کیا نہیں ہے ان صفات والا بے قادرین قدرت رکھنے والا کس پر الا اس بات پر یحیی الموتا کہ زندہ کرے تمہارا مردوں کو جو اللہ پانی کے قطرے کو خون پھر اسے انسان صحیح اعضاء مذکر مونس بنا سکتا ہے مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل تعالی الانسان حین من الدہر سورت کا نام ہے سورت الدہر نماز کے لیے چلو رات کو انشاءاللہ ترابی کے بعد